opieką, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Śląsku zdiagnozowano 96 przypadków zakażenia koronawirusem. Minister zdrowia mówi, że to ostatnie efekty szeroko zakrojonych badań. Za chwilę też apel policjantów do rodziców, żeby sprawdzali, co ich dzieci w wakacje robią w internecie. Pomnik lekarzy i pielęgniarek, którzy zmarli walcząc z koronawirusem, powstanie w Madrycie. 96 nowych zakażeń koronawirusem na Śląsku. Takie dane są w informacjach resortu zdrowia o zakażeniach w ciągu ostatniej doby. W kraju, jak już informowaliśmy, zakaziło się 277 osób. Tak o liczbach na Śląsku mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. To jeszcze są ostatnie efekty szerokiego badania ognisk w kopalniach. No to myślę, że to nie są duże liczby, szczególnie, że w to wchodzą po kilkadziesiąt czasami osób z rodzin górników. Jeżeli popatrzymy w tej chwili na liczbę zakażeń nowych na milion mieszkańców, to na Śląsku ta liczba spada sukcesywnie. W Polsce liczba zakażeń od początku pandemii zbliża się do 37 tysięcy. Spośród nich zmarło 1550 osób, a wyzdrowiało prawie 25 tysięcy. Na przekonanie do siebie wyborców kandydaci na prezydenta mają czas do piątku. Później o północy rozpocznie się cisza wyborcza, a w niedzielę o poranku otworzą się lokale i zacznie się druga tura wyborów. Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego na ich wynik pracują też sztabowcy i inni politycy. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dzisiaj z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Tam mówił, że tylko silna współpraca prezydenta z rządem pozwoli przezwyciężyć kryzys gospodarczy. Andrzej Duda to tarcza społeczna, Andrzej Duda to tarcza finansowa, Andrzej Duda to tarcza samorządowa. Spytajcie się tu w Piotrkowie, w powiecie piotrkowskim, ilu przedsiębiorców uratowaliśmy, ile miejsc pracy przez te 3 miesiące uratowaliśmy, ile inwestycji lokalnych. Nie było nigdy takich inwestycji w powiecie piotrkowskim, jak w czasach prezydenta Andrzeja Dudy. Z drugiej strony sztabowcy Rafała Trzaskowskiego, rzecznik PO Jan Grabiec na konferencji prasowej apelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zorganizowanie debaty. Miałyby ją przygotować telewizje TVP, TVN i Polsat. To jak kto, ale zwierzchnik sił zbrojnych powinien dawać przykład, a nie uciekać tchórzliwie przed dziennikarzami, przed debatą, przed sporem, przed dyskusją. Mam nadzieję, że stać pana, panie prezydencie, na więcej. Jeszcze jutro albo pojutrze może się odbyć debata. Rafał Trzaskowski do tej debaty jest gotowy. Powtórzmy, druga tura wyborów już w niedzielę. Teraz w serwisie Trójki apel policjantów do rodziców, żeby w wakacje sprawdzali, co w internecie robią ich dzieci. Na przykład, jakie zdjęcia tam wrzucają i czy nie łamią prawa. Mówimy tutaj o wykorzystywaniu cudzego wizerunku, czy rozpowszechnianiu cudzego wizerunku. Nie zapominajmy, że to jest również karane. Młodzi ludzie często nie wiedzą i dla żartu jakiegokolwiek, czy chwili po prostu śmiechu, albo po złości, albo no tak, żeby komuś dokuczyć, wstawiają te zdjęcia. Te zdjęcia są bardzo często krzywdzące dla drugiej osoby. Ostrzegała Małgorzata Mazurek z Siedleckiej Komendy Policji. Z raportu naukowej i akademickiej sieci komputerowej wynika, że młodzi ludzie najczęściej korzystają z internetu i portali społecznościowych z powodu nudy i braku zainteresowania rodziców. Poprzez sieć najczęściej także podtrzymują kontakt z rówieśnikami. Chiński MSZ zapowiada kolejne restrykcje wizowe wobec obywateli Stanów Zjednoczonych. Tym razem będą dotyczyły osób zaangażowanych w, jak to określono, skandaliczne działania wobec Tybetu. Co to może oznaczać, o tym w relacji naszego korespondenta w Pekinie Tomasza Sajewicza. Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian oświadczył, że Chiny nie pozwolą na jakiekolwiek zaangażowanie obcych państw w kwestie Tybetu. Przez dziesięciolecia sytuacja w Tybecie pozostaje dla chińskich władz jedną z najbardziej politycznie drażliwych kwestii. Wcześniej amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił wprowadzenie restrykcji wizowych wobec chińskich urzędników, którzy ograniczają dostęp obcokrajowców, w tym także i dyplomatów, do Tybetu i innych regionów zamieszkiwanych przez ludność tybetańską. Na razie żadna ze stron nie ujawniła listy nazwisk urzędników objętych sankcjami. Tybet, a od niedawna także Xinjiang, to pomimo zapewnień chińskich władz o możliwości podróży, dwa regiony Chin, do których znacznie ograniczony dostęp mają zagraniczni dziennikarze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Madryt upamiętni lekarzy i pielęgniarki, którzy zmarli podczas pandemii koronawirusa. Postawiony zostanie im pomnik. Ogłosiła to hiszpańska organizacja medyczna. Inwestycja już została zatwierdzona przez władze stolicy. Premier Pedro Sanchez potwierdził tydzień temu, że dotychczas w całym kraju zakażonych zostało zostało ponad 52 tysiące pracowników służby zdrowia. W sumie, jeśli chodzi o mieszkańców Hiszpanii, to zachorowało ponad 250 tysięcy ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju chłodno, na termometrach od 14 do 20 stopni Celsjusza. Poza tym środa deszczowa w całym kraju, dodatkowo na północy mogą pojawić się burze. Na Podkarpaciu popada wieczorem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz która? No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Po czerwcowej waloryzacji składek na kontach ubezpieczonych w ZUS znalazły się aż 243 miliardy złotych. To wzrost kapitału średnio o niemal 10,3 tysiąca, nienotowany na żadnej dostępnej lokacie. Sprawdź stan konta na swoim profilu na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Sensacyjna akcja w sklepach Euro. Jeszcze tylko jutro. Rata gratis na wszystkie lodówki Samsung. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa A+++, za którą w promocji płacisz tylko 1804 zł 5 groszy. A dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Katarzyna Filst-Wojtkowska, Tomasz Żonda. Do 15 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, więc czekamy na Państwa propozycje. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Ale rozpoczniemy tradycyjnie od muzyki od nas, z poczty Rogi Clash, drugi singiel z płyty, która już wkrótce, piosenka Sun. Thank you. my army. I'm the sky, I'm the sun of all ages. Hey, hey, hey. I'm the sky, I'm the sun of all ages. Rogi Clash, nowy zespół Igora Schulza. Z pewnością, kiedy płyta się już ukaże, to niedługo, to umówimy się z Igorem, żeby o tym krążku troszkę więcej opowiedział, bo to zupełnie inne granie niż to, co robił wcześniej. A u nas czas na konkurs Weekend dla Dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania nocleg, dwie doby dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, śniadania, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, korzystanie z rowerów i kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym bilarda, także gier elektronicznych, jest miejsce postojowe, jest biblioteczka i jest dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać w naszym konkursie, to proszę wysłać dokładnie jedno zdanie pod numer 73533. 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a w tym zdaniu proszę, by było jedno słowo, słowo burza. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Mniej więcej jeszcze przez pół godziny czekamy na Państwa SMS-y, ale teraz już czekamy również na maile i telefony z zamówieniami do Muzycznej Poczty UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF @polskieradio.pl. Pani Joanna pisze, skoro jest lato, to proszę o wakacyjny przebój i genialny utwór Beryl Marka Knopflera. Dziękuję i pozdrawiam. No tak z tym latem to troszkę w kratkę. Beryl was was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is, it's all too late. Too late, your devil is, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, your devil is, it's all too late. It's too late, your devil is, it's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she did. After all she did, after all she did, after all she did. To był Mark Knopfler. 22,7 klub UKF małopawolskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni intensywnie i oto pierwszy rezultat połączeń z Państwem. Mój mąż Witek w tym tygodniu obchodzi okrągłe urodziny. Ma zmianę kodu z piątki na szóstkę z przodu. W związku z tym proszę piosenkę Dżemu, Czerwony jak cegła, z najlepszymi życzeniami. Nie wiem jak mam to zrobić, ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tego co pierwszy raz. Gładzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mieć. No, aby mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Nie mogę się z całą. Ona chyba już leżę obok, pełen wstydu, krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę, nie chcę patrzeć i spać. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, oh, muszę ją mieć. Muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Czerwony jak cegła, wielki przebój grupy Dżem. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polonica w miejscowości Polonica Zdrój. Jeśli Państwo chcą wygrać taki voucher do hotelu, to proszę wysłać do nas SMS pod numer 73533. Koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. A w zdaniu, które Państwo powinni w takim SMS-ie zawrzeć, powinno być słowo burza. No to na tę burzę czekamy. Mam nadzieję, że dzisiaj już jej nie będzie za oknem przynajmniej. Ale na pewno będzie kolejna Państwa propozycja telefoniczna. Chciałbym poprosić o piosenkę dla mojej żony z zespołu Emerson, Lake & Palmer, For You, ewentualnie From the Beginning, od męża Archibalda. Been napisać w fuł. Whatever was done is done, I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here from the beginning. Emerson, Lake & Palmer w muzycznym poczuciu UKF. Do Państwa propozycji wrócimy za chwilę, bo teraz czas na powieść. Dziś przekonamy się, że kryminał może mieć też momenty poetyckie. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Panna Meppl intensywnie myślała, ani przez chwilę nie wierzyła, że Melmoth jest duchem. Ale... Czy to możliwe, żeby miał coś wspólnego ze śmiercią George'a? I co ukrywał Sir Richfield? Była pewna, że to, iż od kilku ostatnich dni Sir Richfield dziwnie się zachowuje, ma coś wspólnego z Melmothem. I kiedy wędrowiec przystał pod wronim drzewem, nie wytrzymała. Stanowczym krokiem podeszła do Sir Richfielda i zaczęła się paść obok niego. Kto by pomyślał, że Melmoth przeżyje? Rzucił obojętnie. Richfield prychnął z rozbawieniem. Ja, odparł. Czułem to. Jesteśmy bliźniakami. Tamtej deszczowej nocy czułem, że wróci. Potem już tylko czekałem. Ale nic nam nie powiedziałeś. Sir Richfield milczał. I zawsze nam powtarzałeś, że wyczułeś śmierć na rękach George'a. Drążyła panna Maple. Wyczułem, tak. Odrzekł w zadumie Richfield. W takim razie umrzeć musiał ktoś inny. Umrzeć? Albo prawie umrzeć. Zauważyła panna Maple. Może Melmoth wyszedł z tego ledwie żywy. Musiał być bardzo zły. Zły na George'a. Sir Richfield nie odpowiedział. Panna Maple wyrwała z ziemi roślinkę mniszka lekarskiego. Nic nam nie powiedziałeś. Powtórzyła, skończywszy go przeżuwać. Próbowałeś zastraszyć wieloryba, bo myślałeś, że dowiedział się czegoś o wędrowcu. Nie chciałeś, żeby się wygadał. Dlaczego? Sir Richfield zrobił strapioną minę. Tak, źle zrobiłem, próbując go zastraszyć, odparł. Ale myślałem, że panna Maple nie mogła dłużej wytrzymać. Myślałeś, że Melmoth ma coś wspólnego ze śmiercią George'a. Dziwnie się zachowywał, zakradł się nocą na łąkę. W dodatku zaraz po tym, gdy go zamordowano. Doszedłeś do wniosku, że tamtej nocy, zaraz po jego ucieczce, zdarzyło się coś strasznego. Że przez ten czas Melmoth nosił w sobie gniew, prawda? Dlatego postanowiłeś utrzymać jego powrót w tajemnicy. Spojrzała na niego pewna, że ma rację. Nie ma to jak prawidłowa dedukcja w oparciu o tropy i ślady, tak jak w powieści kryminalnej. Była z siebie dumna. Po jego przygnębionej minie poznała, że trafiła w dziesiątkę. Chciałbym mu pomóc, mruknął. Bliźniak za bliźniaka. Bliźniak za bliźniaka. Prychnął Melmoth wędrowiec, który wyrósł nagle u boku panny Maple. Ta spojrzała na niego, a potem na Sir Richfielda. I z jednej i z drugiej strony widziała tego samego barana. Melmoth przeszył brata wzrokiem i pogardliwie parsknął. Zły na George'a? Odparł. Srocze gadanie, wycie wiatru, brednie małego jagnięcia. Chciałbyś pójść ze mną w noc, kiedy pójść ze mną nie chciałeś? Chciałbyś coś zaraz usłyszeć? Głośno zameczał, żeby usłyszały go wszystkie owce na łące. Opowiem wam opowieść o piątej nocy. Słońce stało wysoko na niebie. Od morza nie wiał najlżejszy nawet wiatr. Jedynymi stworzeniami, którym nie przeszkadzał upał, były muchy brzęczące wokół nozdrzy i włażące do uszu. Dlatego nawet najbardziej sceptycznie nastawione owce nie miały wymówki, żeby nie skryć się. Akurat tam, gdzie na mięciutkiej poduszce ze starych liści leżał Melmoth, opowiadając swoją historię. Zza pnia drzewa wyjrzało zimowe jagnie, a ponieważ owce były zbyt ospałe, żeby je odpędzić, jagnie zostało. Tego pięknego letniego dnia owce George'a wiele razy przechodził zimny dreszcz. Melmoth opowiadał im opowieść, jakiej żadna z nich dotąd nie słyszała. Opowiadał nie tylko słowami, ale i wiatrem, który nosił w runie. Opowiadał rozedrganym sercem. Także już wkrótce wszystkie pędziły z nim przez ciemność, a w opowieści tej panowało przejmujące zimno. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam około 14:30. Owce tradycyjnie powrócą na naszą antenę już jutro. Chciałem zrozumieć wilka, wycie, zaszyłem się samotnie w las. I wiodłem wilkołacze życie, wewnęki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam

kłaniam się ze Szczecina pochmurnego i wiecznego. Mam nadzieję, że ładniejsza pogoda w Warszawie. Ja chciałbym piosenkę, chyba to Chłopcy z Placu Broni, Wolność kocham i rozumiem. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie. Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. No i już w tej chwili nie przyjmujemy SMS-ów w sprawie konkursu Weekenda Dwojga Willi Polonica. Za niecałe 4 minuty rozwiązanie konkursu. Poproszę dla siebie i dla wszystkich jubilatów dzisiejszych. Skończyłem 60 lat. Zespół Whitesnake, Here I Go Again. To bardzo proszę. Here I Go Again i grupa Whitesnake, muzycznie poczcie UKF. I właściwie w poczcie to już prawie wszystko. Jeszcze musimy rozwiązać konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polonica. Przypomnę, co można wygrać w ramach voucheru. To nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, śniadania, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, także z rowerów i kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym elektronicznych. Jest miejsce postojowe, jest biblioteczka i jest darmowy dostęp do internetu. A kto wygra w konkursie? No jeszcze może chwila, przez chwilę potrzymam Państwa w niepewności. Jest to pani Ania z miejscowości Jawornik, która napisała takie zdanie. Jestem już duża, więc nie straszna mi burza, ale lepiej jak jest burza zostać w domu i na przykład słuchać radia, bo już za chwilę w tonacji trójki po godzinie 15 pojawi się w studiu Aleksandra Budka. Na zakończenie jeszcze zespół Budka, Soflera i Czas Ołowiu. To kolejna propozycja od Państwa. Martwy film, Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój gość Wiesław Piegat uważa, że nie ma wypraw nudnych. Trzeba tylko starannie do wycieczki się przygotować i uważnie rozglądać się dookoła. Zawsze można zobaczyć coś ciekawego. Dziś proponujemy pieszy rajd w rejonie Orońska, niedaleko Radomia. Polecam ten region, ponieważ i z dziedziny samej turystyki jest atrakcyjny, ale również i promocji kultury narodowej. Mianowicie w tej miejscowości jest Centrum Rzeźby Polskiej i Park Rzeźby, ale albo się zatrzymamy tam na początku naszej wędrówki, albo po zakończeniu, bo szlak pieszy jest okrężny wokół Orońska. Można podziwiać wtedy na tym szlaku budownictwo wiejskie, 100-150-letnie budynki, ale także kapliczki murowane, których jest bez liku, zachowały się, ale główną atrakcją tego szlaku są prezentacje kultury narodowej w samym Orońsku, w tym Centrum Rzeźby. Mamy tam prezentowaną twórczość rzeźbiarki Magdaleny Abakanowicz pod tytułem Przestrzenie. Orońsko znane jest również z faktu, że tam mieszkał i tworzył Józef Brandt, znany malarz batalista. Także warto się tam wybrać, ale gdyby ktoś też dysponował czasem, z Orońska do Radomia jest 15 kilometrów, to warto byłoby skorzystać z okazji i w Muzeum Miejskim w Radomiu podziwiać twórczość malarską Jacka i Rafała Malczewskich. Przy okazji, proszę Państwa, warto też wiedzieć, że w zależności od tego, kiedy byśmy się tam wybrali, powinniśmy myśleć, żeby oprócz walorów geograficznych danego regionu czy trasy, to warto jeszcze zabezpieczyć się przed dość zmienną pogodą, bo różnie bywa. I dlatego mam na myśli głównie obuwie, ale również jakąś nieprzemakalną kurtkę. Turyści dobrze są przygotowani zazwyczaj. Dla przypomnienia chciałem właśnie powiedzieć, że sama wycieczka będzie wspaniała, udana, kiedy jeszcze się zabezpieczymy właśnie przed zmianami pogody w trakcie tej wyprawy. Polska jest bardzo dobrze przygotowana do świadczenia takich usług jak noclegi czy wyżywienie. Ziemia radomska też, ale warto wiedzieć, że na wszelki wypadek jakieś kanapki, coś do picia warto ze sobą mieć. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W naszym zakładzie jesteśmy jak rodzina. Daniel Kaska, współwłaściciel salonu fryzjerskiego Bizar. Pracujemy w 6 osób. Gdy wybuchła pandemia, było ryzyko, że będziemy musieli się rozstać. Nadzieja pojawiła się razem z rządową tarczą PFR. A gdy po dwóch dniach od złożenia wniosku otrzymaliśmy przelew, była wielka radość. I działamy dalej w tym samym składzie. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerie, Max, to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerie Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 300